Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To element troski o wspólne sojusznicze bezpieczeństwo, tak poseł Prawa i Sprawiedliwości mówi o Komisji do Zbadania Wpływów Rosyjskich. Rola kultury w czasach wojny i jak powinny wyglądać miasta przyszłości. Na te tematy debatowano podczas ostatniego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Tłumy Białorusinów i Ukraińców odwiedziły Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił w Polskim Radiu 24, że Komisja do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich, a także podobne komisje działające na przykład w Stanach Zjednoczonych, to element troski o wspólne sojusznicze bezpieczeństwo. W mijającym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą utworzenia komisji, a następnie złożył jej nowelizację. Radosław Fogiel zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach w niemieckich mediach pojawiały się głosy, aby ustanowić podobną komisję także w Niemczech. Zaznaczał, że krytyka polskich regulacji przez Komisję Europejską jest zmanipulowana politycznie. Ciekaw jestem teraz reakcji Komisji Europejskiej, no bo że nasza opozycja poczyta to za zdradę, to pewne, bo w ostatnich dniach niemieckie media twierdziły, że być może taka komisja przydatna byłaby też w Niemczech. Ja się zgadzam, bo tam rosyjskie wpływy sięgały bardzo daleko. By powiedzieć tylko dwa przykłady, dwie cyfry, 1 i 2, a szerzej Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Radosław Fogiel dodał, że reakcja amerykańskiego Departamentu Stanu może sugerować, że dotarły tam zmanipulowane głosy ze strony opozycji. Zaznaczył, że są one nieuzasadnione. Komisje badające obce wpływy działają także w Stanach Zjednoczonych. Rola kultury w czasach wojny i jak powinny wyglądać miasta przyszłości. Na te tematy debatowano podczas trzeciego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. W Arkadach Kubickiego w Warszawie zgromadzili się politycy, naukowcy i eksperci, aby rozmawiać o najważniejszych tematach dla Polski naszego regionu Europy. Konferencję obserwował Mariusz Pieśniewski. Podczas jednej z debat uczestnicy kongresu rozważali, jak powinno wyglądać miasto przyjazne dla mieszkańców. Biorący udział w panelu mówili, że powinniśmy wrócić do planowania przestrzeni miejskiej według potrzeb mieszkańców, a nie grup interesów, na przykład inwestorów, którym zależy na zysku, a nie na szerszemu dobru wspólnemu. Dlatego państwo powinno być bardziej zaangażowane w zagospodarowanie miast, mówił profesor Bolesław Stelmach. Tworzenie prawa lokalnego, czyli planów miejscowych, składają właściciele gruntów, którzy chcą je zabudować, a nie miasto jako takie. Czyli rządy deweloperki. Niestety tak to jest. Debatowano też o roli kultury dla walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy. Mocna kultura pozwoliła obronić się Ukraińcom, mówił wicepremier Piotr Gliński. Bo naród, który jest gotowy umierać za ojczyznę, to jest naród, który ma potężną, nie do zniszczenia kulturę. Na zakończenie kongresu medal Odwaga i Wiarygodność został przyznany przyjacielowi Polski, byłemu ministrowi spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Malcolmowi Rifkindowi. Mariusz Pieśniewski, Polski Radio. Wprowadzenie relikwii błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego i msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej były kulminacyjnym punktem obchodów 16 święta Dziękczynienia przypadającego w uroczystość Trójcy Świętej. Eucharystii przewodził metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Postulator procesu beatyfikacyjnego Stefana Wincentego Frelichowskiego, biskup Sławomir Oder, powiedział w homilii, że propagował on ideał abstynencji, działał na rzecz misji, miał serce wrażliwe na potrzeby chorych oraz ubogich. Kiedy został aresztowany przez niemieckich najeźdźców w 1939 roku, obóz koncentracyjny, a właściwie kolejne obozy koncentracyjne, do których go kierowano, stały się jego parafią, a współwięźniowie jego parafianami. Święto ustanowione w 2008 roku ma przypominać, że zbudowanie Świątyni Opatrzności Bożej łączy się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. To okazja do integracji i dzielenia się doświadczeniami. Tłumy Białorusinów i Ukraińców odwiedziły Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, gdzie odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Fundację Okno na Wschód. Jak podkreślali nasi sąsiedzi, to dobra okazja do spotkania rodaków, ale też poznania polskiej kultury. Jesteśmy z Charkowa. Bardzo fajne spotkanie, dlatego że możemy się spotkać, pogadać w swoim języku i w ogóle to fajna zabawa. Tutaj właśnie integrujemy się jeszcze w podlaską kulturę dzięki Muzeum Kultury Ludowej. Z Ukrainy. Fajne. Dużo znajomych. Więcej po prostu ludzi można poznać. Z Białorusi. To najlepsza jest okazja, żeby człowiek, który przyjechał do innej krainy, no nie w bardzo dobrych okazjach w swoim życiu, żeby on mógł sobie siebie odczuwać lepiej, żeby mógł się z innymi ludźmi zintegrować i nie zostawać się sam na sam ze swoimi problemami. W pikniku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej wzięło udział ponad 500 osób z Białorusi i Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu ciągu dnia na termometrach przeważnie od 20 do 24 stopni. Trochę chłodniej na północy od 16 do 19, no i trochę cieplej na wschodzie do 26 stopni. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu kraju wzrost do dużego i tam po południu miejscami opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Story goes just like this. Your kiss is like a death wish. Your kiss is like a death wish. Po północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej para amerykańskich artystów. Każdy z nich mogłoby zaproponować Państwu własną płytę, no ale postanowili tym razem wystąpić w duecie. Samantha Fish i Jesse Dayton, wykonawcy z kręgu szeroko pojętej muzyki bluesowo-folkowo-rockowej, z pewnymi już osiągnięciami, ma ich najnowsze dzieło, to jak powiedziałem, wspólny album Death Wish Blues. 12 blues rockowych nagrań z damsko-męskim wokalem. Hips. keeping herself in check, but she can feel his breath on her neck. Your kiss is like a death wish. If she could, she would resist. But the story goes just like this. What you yearn, what you crave, might send it to your grave. It's gonna burn, it's gonna break. It's gonna be too late for it to stop in me. He got a death wish. Kisses like a death wish. It's like a death wish. Samantha Fish i Jesse Dayton z nowego albumu Deathwish Blues. Oboje śpiewają, oboje grają na gitarach. Samantha gra bardzo dobrze na gitarze, no Jesse chyba też. Oboje komponują przeróżne piosenki, taka właśnie mieszanka bluesa, folku, Amerykana, jak to się potocznie mówi na takie utwory. Przykłady twórczości nazywanej Amerykaną można także znaleźć w Polsce i to od wielu, wielu lat. Są specjaliści, którzy po wysłuchaniu tych amerykańskich oryginałów tworzą w Polsce całkiem udane czasem wersje. I taki przykład muzyczny przed nami teraz wystąpi duet Porter-Karczewska. Spóźniają się. John Porter i Agata Karczewska we wspólnym nagraniu. Oboje artystów państwo znają, jak sądzę, ale jako oddzielne byty artystyczne, no a tu mamy współpracę i to jest zapowiedź albumu On the Wrong Planet, który zostanie wydany 16 czerwca. Będzie zatem jeszcze okazja za tydzień, no najdalej za dwa, aby państwu o tym wydawnictwie opowiedzieć i obszerne fragmenty z niego przedstawić. No a teraz w audycji muzycznej Dym na wodzie, mistrz wszelakiej Amerykany. Oto Bob Dylan. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rope, and may you stay. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. Feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. I tu się, proszę Państwa, pojawia pytanie, czy to album studyjny, czy płyta koncertowa i czy to ma w ogóle jakieś znaczenie. No, kiedyś miało, tak się dzieliło płyty, a teraz? No bo tak to w pandemii było, że artysta stawał w studiu i grał koncert, ale nie było przed nim publiczności, no ale ona była przed ekranami komputerów, więc myślę sobie, że to koncertowa płyta. Mamy taką płytę od mistrza wszelkiej Amerykany. Shadow Kingdom to płytowy zapis takiego pandemicznego występu Boba Dylana w internecie latem 2021 roku, a więc w pełni tej pandemii wtedy. Był to koncert w akustycznym, folkowym klimacie, tak jakby powrót do początków kariery, no a może i też skutek tej pandemii, że nie można było wszystkich muzyków w jednym miejscu zebrać. Utwory zostały wybrane takie w większości mniej przebojowe. Wywiad z Dylanem to marzenie ściętej głowy, wiadomo, no ale został kiedyś zapytany o to, dlaczego wciąż występuje, będąc już sławnym i bogatym. No i Dylan odpowiedział: "That's what I do", czyli coś w rodzaju: to moja robota, to moja praca, a w domyśle praca nie traktowana jako dokuczliwy obowiązek, lecz dobry sposób na spędzenie kolejnego dnia życia. Myślę sobie, że to bardzo ważne przesłanie, którego znaczenie poznaje się dopiero z wiekiem. Wracając do płyty Shadow Kingdom, no dla mnie przyjemność wielka. Pamiętam, że ten ówczesny koncert, występ internetowy w lipcu 2021 roku był takim koncertem zamkniętym. Trzeba było wykupić subskrypcję. Nie udało mi się tego wtedy uczynić. Bardzo żałowałem. Dopiero znacznie później zobaczyłem fragmenty tego koncertu. No a teraz ze wszystkimi cieszę się z oficjalnej płyty. Bob Dylan jeszcze dwa razy z albumu Shadow Kingdom. Thank you. night. I got a poison headache, but I feel all right. I'm pledging my time to you, hoping it'll come through too. But a hobo's out up came down naturally after he stole my baby. He wanted to steal me, but I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. Won't you come with me, baby? I'll take you where you wanna go. If it don't work out, you'll be the first to know. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. The room is so stuffy, I can hardly breathe. Everybody's gone but me and you. I can't be the last to leave. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. Sent for the ambulance, and one got sent. Somebody got lucky, but it was an accident. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. She speaks good English in invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go dirty soon. As she takes your voice, it leaves you howling at the moon. For Bornhell's a lot to kill, it's either fortune or fate. You must pick one or the other, neither of them are what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and then they expect the same. All the authorities, they just stand around and boast. How they blackmail the sergeant at arms, getting up and leaving his post. And picking up Angel, who just arrived from the coast. Who looks so fine at first, but never looking just like a ghost. I started out on Burgundy, but soon hit the hottest stuff. Everybody said they'd right behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was no one even there to call my bluff. I'm going back to New York City, I do believe I've had enough. Tak brzmi Bob Dylan na tej studyjno-koncertowej płycie Shadow Kingdom. To tytuł tego wydawnictwa. Z pewnością do niej powrócimy jeszcze w audycji muzycznej Dym na wodzie. No a teraz spełniając taką obietnicę powrotu, obiecałem Państwu, że sięgniemy do nowego wydania albumu Mike'a Oldfielda, Tubular Bells, gdy tylko pojawi się wydanie na 50-lecie. No i to się właśnie stało, a więc płyta przed nami. Przypomnę króciutko, legendarny pierwszy album Mike'a Oldfielda, Tubular Bells, został wydany 25 maja 1973 roku, a więc mamy ten bardzo, bardzo szlachetny i okrągły jubileusz. To także pierwsza płyta wydana przez Virgin Records i początek kariery dzisiejszego sławnego przedsiębiorcy i miliardera Richarda Bransona. Historia dzwonów rurowych jest powszechnie znana, a na 50-lecie mamy nowe, obszerne wydanie tego dzieła z bonusami, no ale zaczniemy, myślę, wspominanie i prezentację od płyty podstawowej, którą w tym wydaniu otrzymujemy w nowym masteringu. Oto dzwony rurowe, część pierwsza.